Pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwają rozmowy o przyszłości koalicji rządowej. Para prezydencka rozpoczęła wizytę we Włoszech i w Watykanie. Poznaliśmy laureatkę ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Witolda Gombrowicza. Została nią Barbara Sadurska, autorka książki Mapa. Ta książka ma bardzo skomplikowaną strukturę i na pewno będzie dla miłośników literatury czymś fascynującym. Jak ustalił nasz reporter, premier Mateusz Morawiecki wieczorem ponownie przyjechał do siedziby PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wcześniej w siedzibie partii szef rządu rozmawiał z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Wiadomo już, że rozmowy o przyszłości Zjednoczonej Prawicy odbędą się także jutro. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki przekazał, że o 13 zbierze się kierownictwo partii. Przyszłość rządowej koalicji stanęła pod znakiem zapytania po zeszłotygodniowym głosowaniu w Sejmie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Mimo dyscypliny klubowej przeciw było kilkunastu posłów PiSu oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymała się większość posłów drugiego z koalicjantów, czyli Porozumienia. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przybyli wieczorem do Rzymu. Jutro prezydent spotka się z włoskimi władzami oraz lekarzami walczącymi z pandemią. W czwartek polska delegacja odwiedzi Monte Cassino, a w piątek w Watykanie Andrzej Duda zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Jednym z głównych tematów wizyty na Półwyspie Apenińskim będzie pandemia koronawirusa. Jutro przed południem prezydent odwiedzi Rzymski Instytut Spallanzaniego, gdzie zostanie zawarte porozumienie o współpracy naukowej z Państwowym Zakładem Higieny. To będzie kolejny krok do tego, żeby także Polskę włączyć do tych dzisiaj głównych ośrodków zajmujących się przyszłością walki z pandemią i poszukiwaniem szczepionki. Mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pandemia będzie też tematem rozmów Andrzeja Dudy zarówno z włoskimi władzami, jak i z papieżem Franciszkiem. Więc to także skłania do takich szerszych refleksji na temat przyszłości świata i relacji społeczno-gospodarczych na świecie, które będą rezultatem tego okresu pandemicznego. W czwartek prezydent odda hołd generałowi Władysławowi Andersowi i jego żołnierzom na Monte Cassino. W piątek będzie modlił się przy grobie świętego Jana Pawła II. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. I wracamy do kraju. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim trwają rozmowy strony rządowej z liderami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Negocjacje dotyczą planu ratowania górnictwa. Obecnie zawężono osobowy skład spotkania. Biorą w nim udział czterej przedstawiciele strony społecznej i delegacja rządowa. Po godzinie 22 zaplanowano ponowne rozpoczęcie rozmów w składzie, w jakim je otwierano. Przed spotkaniem przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz podkreślał, że strona społeczna nie zadowoli się wyłącznie obietnicami. Z kolei Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, zaznaczył, że strona rządowa jak najszybciej chce dojść do porozumienia i zakończyć protest. Relacjonował reporter Radia Katowice Marcin Rudzki. Akcja protestacyjna prowadzona jest od wczoraj, kiedy to część pracowników nie wyjechała na powierzchnię. Po zakończonej szczychcie dziś dołączyli do nich kolejni górnicy. Barbara Sadurska, autorka książki zatytułowanej Mapa, została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego imienia Witolda Gombrowicza. Do nagrody za najlepszy debiut prozatorski nominowano 5 pisarzy spośród 100 zgłoszeń. Zwycięskie dzieło może być traktowane zarówno jak powieść, ale także jako zbiór opowiadań, które mają krótkie, niezależne od siebie fabuły. Dla autorki i zwyciężczyni konkursu najważniejsze jest to, jak książkę odbiorą czytelnicy. Słyszę głosy, że jest o złu, o przemocy. Może i tak. Dla mnie jest bardziej o wolności i że jest tam dużo światła i wiatru. Ale bardzo jestem ciekawa odczytań następnych i kolejnych. Jak mówi przewodniczący kapituły profesor Jerzy Jarzębski, wybór nie był łatwy, ale zwycięska powieść ze względu na formę, temat i klimat okazała się najlepsza. Ta książka ma bardzo skomplikowaną strukturę i na pewno będzie dla miłośników literatury czymś fascynującym, ciekawym. Nagroda to 40 tysięcy złotych i gombrowiczowska lornetka. Konkursowi patronuje żona nieżyjącego pisarza Rita Gombrowicz. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Grazdowski. Piłkarska reprezentacja Polski kobiet przegrała w Bielsku Białej z Czechami 0-2 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po dzisiejszej przegranej Polki zajmują trzecie miejsce w grupie, ale mają do rozegrania jeszcze 3 spotkania, więc jest kiedy i gdzie zdobywać punkty. Z powodu restrykcji wprowadzonych w Anglii w związku z pandemią koronawirusa 26 i 27 października w Manchesterze nie odbędzie się turniej Speedway of Nations, czyli żużlowe drużynowe Mistrzostwa Świata. Zawody mają zostać przeniesione na kontynent i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli zostałyby rozegrane w Polsce. Przecież prawie wszystko w żużlu, co odbywa się na świecie, odbywa się w tej chwili w Polsce. Siódma w światowym rankingu tenisistek, Kanadyjka Bianca Andreescu, zrezygnowała ze startu we French Open. Te wielkoszlemowe zawody rozpoczynają się w Paryżu już w niedzielę. Ubiegłoroczna triumfatorka US Open zamierza opuścić także pozostałe imprezy w tym sezonie, zatem dla niej granie w tenisa w tym roku już się skończyło. Maraton warszawski w czasach pandemii? A owszem, w przyszły weekend, ale w mocno zmienionej formie. 5-kilometrowa pętla w okolicy Starówki, 1000 osób startujących w 4 turach, no i dowolna liczba biegów wirtualnych, mówi dyrektor maratonu Marek Tronina. Dla nas to, że ten maraton w tym roku się odbędzie, tak jak bywał się przez 41 poprzednich lat, było od początku tak oczywiste, że nawet nie braliśmy, szczerze mówiąc, pod uwagę opcji takiej, że maraton w tym roku nie będzie. Ten maraton odbywał się w stanie wojennym. Ten maraton odbył się w roku, w którym był już odwołany. Uznaliśmy, że to nie jest racjonalny powód, żeby w tym roku ta impreza się nie odbyła, nawet jeżeli musiałaby być w jakimś bardzo okrojonym formacie. Na szczęście ten format nie jest okrojony na maksa. 250 osób naraz może uczestniczyć, żeby nie ograniczać tej liczby tak drastycznie, liczby uczestników. Postanowiliśmy doprowadzić do sytuacji, w której będzie można wystartować w 4 maratonach, w jednym z 4 maratonów, 4 tur tak naprawdę tego maratonu. W rywalizacji wirtualnej w biegach na 5 i 10 kilometrów oraz w półmaratonie i maratonie może wziąć udział każdy, kto zarejestruje się na stronie fundacji, a następnie w sobotę bądź w niedzielę pokona zadeklarowany dystans i wpisze swój wynik do specjalnego systemu. I można to robić samemu, bezpiecznie, w lesie, na polu, gdziekolwiek. Jutro czekają nas emocje piłkarskie w walce o Ligę Europy. A więcej o tym w sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pas chmur przejdzie z południowego zachodu do centrum. Po południu na zachodzie i południu spadnie deszcz. Burze wystąpią od Pomorza Zachodniego po Opolszczyznę, maksymalnie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 21:08. Klub Trójki. Daleka polarna północ i Spitsbergen. Tam stacja Hachut. Lodowce i niedźwiedzie polarne. Wyprawa. Myślę, że więcej nie trzeba, by pobudzić naszą wyobraźnię. I dzisiaj moi goście opowiedzą, co się dzieje na dalekiej północy. Pierwszy to naukowiec, tam jeździ od 20 lat. Drugi filmowiec, był tam po raz pierwszy. Jednak zanim nas oczarują, zaczarują opowieściami, wczujmy się w klimat wyprawy na Spitsbergen z dźwiękami norweskiego zespołu Flank. Zapraszam, Michał Żakowski, audycję realizuje Iwanka Kulewa, a wydaje Sylwia Hej. We'll be right back. Norweski zespół Frank, myślę, że bardzo dobrze wprowadza nas w klimat wyprawy na Spitsbergen. Daleka polarna północ, jak już mówiłem, i tam między innymi również przygody. Przygody, które przeżywali dzisiejsi bohaterowie Klubu Trójki, mianowicie w trójkowym ogrodzie reżyser filmów dokumentalnych Ryszard Kruk. Jego oczy widziały północ i wyspę Spitsbergen po raz pierwszy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, również dobry wieczór Państwu. A przy telefonie można powiedzieć stary wyjadacz Spitsbergenu, wilk polarny, profesor Ireneusz Sobota, pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kierując Centrum Badań Polarnych. Witam Pana również bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam również. Pana działalność naukowa wiąże się z prowadzeniem stacji polarnej na Spitsbergenie i przez ostatnie 20 lat wziął Pan udział w ponad 30 wyprawach badawczych. Myślę, że to jest niebywałe doświadczenie i postaramy się je tutaj skonfrontować z tym, który widział to po raz pierwszy. mam nadzieję, że nie czuje się Ryszard Kruk przetłoczony tym doświadczeniem i zadam takie pytanie. No, ja przedstawiłem tutaj dość romantycznie wyprawę na Spitsbergen. Panie Ryszardzie, czy to jest rzeczywiście taki romantyzm, czy to jest ciężka praca jednak? Znaczy zależy też w jakim celu się jedzie. Jeżeli ja realizuję film jest na pierwszym miejscu i są określone zadania do wykonania, tak mówiąc krótko. Natomiast miejsce jest tak niezwykłe, że po prostu... No to miejsce działa na człowieka bardzo mocno, właśnie na człowieka. Już cały czas jakby do mnie dociera, jeszcze już po powrocie, gdzie byłem i te wrażenia gdzieś tam głęboko we mnie zostały. Panie profesorze, pana pierwsza wyprawa, bo chciałbym o to zapytać tutaj w tym miejscu. Pan pamięta swoją pierwszą wyprawę, w którym to było roku i czym ona się różni od obecnych wypraw? Tak, oczywiście pamiętam i bardzo dobrze, że pan zapytał, bo moja pierwsza była w 1996 roku i ta liczba 34 wynika z tego, że najczęściej było to dwa razy do roku. Tak się tłumaczy, żeby nie było, że jestem taki wiekowy, prawda, że tyle lat jeżdżę na wyprawy. No oczywiście to była całkiem inna wyprawa, całkowicie inaczej wyglądała nasza stacja. Były też już inne warunki, no a przede wszystkim byłem po raz pierwszy, prawda, czyli było to dla mnie coś, na co człowiek reaguje zawsze, gdy jest to po raz pierwszy. Czyli rozumie pan wrażenia jeszcze trochę oniemiałego Ryszarda Kruka, który mówi, że jest pod wielkim wrażeniem, tylko jeszcze nie wiemy dokładnie czego, prawda? To jest ten ogrom doświadczeń, ogrom tego, co się widzi, który przytłacza na tyle, że my sobie wizualizujemy to, co przeżyliśmy, natomiast tutaj trzeba jeszcze o tym opowiedzieć, prawda? Tak i powiem więcej. Mój serdeczny przyjaciel Ryszard dopiero to odczuje za parę dni, tygodni, kiedy zachce mu się strasznie tam wrócić, bo nie znam takiej osoby, która by tam nie chciała nawet po jednej wizycie wracać z powrotem, niezależnie od to, w jakich warunkach pracowała, robiła, żyła sobie, także dopiero wszystko przed Ryszardem. A jeśli się chodzi o ten romantyzm, w takim razie ja bym to nazwał w takim razie, że tam jest po prostu ciężki romantyzm. Ciężki romantyzm. Zaraz przejdziemy do ciężkiego romantyzmu, ale proszę powiedzieć w takim razie, co różni wyprawy z lat ubiegłych z tymi w XXI wieku? Czy logistyka, czy przygotowanie, technologia jest inna? Nie wiem. I przepraszam oczywiście za banalność stwierdzenia. Wyobrażam sobie, że te 20 kilka lat temu psy ciągnące sanie, a teraz szybkie motorówki i jeszcze inna technologia, no, godna XXI wieku. Czy to tak mniej więcej wyglądało? No tak mniej więcej, tak bym powiedział, prawie mniej więcej, bo pamiętajmy, że wyprawy już rozpoczęły się na przykład do naszej stacji w latach 70., co jeszcze inaczej wyglądało, ale już będąc w tych latach 90., to rzeczywiście, tak jak już powiedziałem, stacja troszkę wyglądała inaczej. Inny był kąt, chociażby taki przykład kontaktu ze światem. My nie posiadaliśmy wtedy urządzeń takiego, na przykład jak takiego urządzenia jak telefon satelitarny, czyli jak jechaliśmy na 3 miesiące albo dłużej, to po prostu przez ten okres praktycznie nie mieliśmy kontaktu ze światem. no chyba, że tam że jakieś radio morskie, jakiś statek, jakiś jacht gdzieś przepływał, to czasami się połączyliśmy z innymi ludźmi, także to był nasz jedyny kontakt, a teraz są różnego rodzaju urządzenia ratunkowe, są telefony satelitarne, nie ma może jeszcze internetu akurat w naszej stacji, nie ma pewnie takich wielu nowoczesnych, nie działają telefony komórkowe, ale już jest to całkowicie to wygląda inaczej. Również docieraliśmy w różny sposób, bo pamiętam pierwsze nasze wyprawy wiosenne, czyli skuterami śnieżnymi, no to raczej na ogół były to bardzo stare skutery i te dojazd do stacji, tak jak teraz trwa powiedzmy 4 godziny, to trwało czasami dobę. Oczywiście tutaj też na to wpływ mają bardzo mocno warunki pogodowe, na jakie akurat się trafi w danym momencie. I podobnie latem. Kiedyś pływaliśmy jachtami, zajmowało to dobę lub dłużej, a teraz jeśli jest taka możliwość, to korzystamy, my to nazywamy speedboaty, takie szybkie motorówki, które potrafią nas dowieźć nawet w 4-3 godziny. Ja tak się właśnie też zastanawiam tutaj nad tym, panie profesorze, bo to jest stacja polskich polarników, badaczy właśnie tej części świata, najdalej wysunięta na północ. Mówię o polskich stacjach, to jest prawda. Tak, to jest stacja wysunięta bardzo daleko na północ. Praktycznie następny na północ to już jest tylko biegun północny. A dalej jeszcze ktoś jeszcze eksploruje Spitsbergen? Jeszcze jest ktoś dalej za stacją Hachut? Czy... Troszeczkę dalej na północ od nas jest niewielka osada Njualesund. To jest taka dawna osada górnicza, w której aktualnie zamieniła się generalnie w osadę taką badawczą. Zatem tam troszeczkę tych osób, tych naukowców tam dosyć dużo bywa. Dodam jeszcze, bo trzeba to koniecznie powiedzieć, że również Uniwersytet Poznański ma stację praktycznie na tej samej wysokości co my. Niekiedy się sprzeczamy, kto jest bardziej na północ, ale teraz to jest kwestia, co uznamy za infrastrukturę czy część naszej stacji. Kto jest bardziej północny? Tak jest. Kto garaż bardziej na północ? Ryszard Kruk, lądujecie w Longyearbyen. Tak. O tym miejscu już opowiadaliśmy w Trójce, w audycji Świat i Ludzie w sobotę. Były dwie relacje. Występował pan już nie jako reżyser, ale jako specjalny korespondent w tym miejscu. Zaczęliśmy od dość nieprzyjemnego, tragicznego w skutkach ataku niedźwiedzia na jednego z turystów. Tak. Tenże turysta niestety zginął. Ale zanim do tego przejdziemy, do tej symbiozy, czy właściwie jak należy żyć tam i się zachowywać. Przyjeżdża pan do Longyearbyen i co się dzieje? Co pan widzi? Czy to coś, to miasteczko pana zaskakuje? Znaczy tak, no tak jak mówiłem, trochę sobie inaczej to wyobrażałem, natomiast jest to miasto, które powstało tak na bazie właśnie osady górniczej i ta zabudowa jest taka bardzo logistycznie uporządkowana, taka no właśnie to pod eksploatację tych wzgórz, bo węgiel wydobywa się tam takimi poziomymi kanałami, korytarzami, które się drąży nie tak jak u nas w głąb ziemi, tylko właśnie w poziomie bardziej. No i generalnie, ale no oczywiście urzekła mnie no przestrzeń, już przy samym lądowaniu było widać archipelag, góry niesamowite i po prostu całkowicie nowe wrażenia. To w takim razie, jak pan mówi o przestrzeni, ja myślę, że spróbujmy posłuchać przestrzennego wiatru, który został tam nagrany właśnie podczas tej wyprawy. Oryginalny wiatr ze Spitsbergenu. To już ze stacji Hachu. To jest ze stacji Hachu. Tak. Ale słyszymy tę przestrzeń, prawda? Tak. I ta przestrzeń jest ograniczona przez góry, przez kopalnie. A jak w ogóle wygląda życie w takim mieście, w miasteczku? To jest, sklepy oczywiście są, prawda? Jakieś tak. Kawiarnie. Jak? Proszę to opisać. Są kawiarnie, jest taka restauracja, pizzeria, można powiedzieć. Wszystko oczywiście, stacja benzynowa, która ma napis, że to jest najbardziej na północ na świecie wysunięta stacja benzynowa. Wszystko jest najbardziej na północ. Na swoim Facebooku nawet wrzuciłem właśnie w sklepie takim, gdzie się zaopatrywaliśmy, również zaopatrzenie na wyprawę robiliśmy. To jest taki duży sklep, market spożywczy. Był nawet polski akcent. akcent, pierogi z kapustą, także po polsku, tak, także był polski akcent, oczywiście pomijając jakieś tam alkohole, które są polskie również, no ale mówimy o spożywce. Czyli to wszystko jest, można powiedzieć. Jest wszystko, tak, można, ceny są oczywiście wysokie, jeszcze wyższe niż w Norwegii. Taki przykład, no bochenek chleba kosztuje około 20 zł w przeliczeniu na nasze pieniądze w tej chwili. No i no generalnie... Osada górnicza, czy tam się jeszcze wydobywa węgiel? Tak, jeszcze są, z tego co ja wiem, są dwie czynne kopalnie. Jedna jest rosyjska, a druga norweska i pod tą kopalnią zresztą udało mi się do niej dotrzeć dzięki poznanym Norwegom. Przypadkowo zupełnie zaproponowali od razu, że mogą, co państwo tu robicie, no bo kręciliśmy ich taką dużą psiarnię, z hodowlę psów, husky i no i po prostu zaproponowali nam od razu, że zawiozą nas, no bo żeby wyjechać poza ten znak ostrzegający przed niedźwiedziami, no trzeba mieć albo broń, albo być w samochodzie z kimś, kto też ma broń, a więc oni nas zawieźli na taką górę, na piękny widok na całą dolinę, w której leży miasto. I no i tam na tej górze była czynna jeszcze jedna norweska, jest czynna kopalnia. To też ciekawe, bo kraj, który szczyci się ekologicznym podejściem do środowiska, a więc właśnie, ma kopalnię węglową, czynną cały czas, tak, prawda? Oczywiście tam węglem raczej nie palą, no z tego co widziałem są gazowe zbiorniki, natomiast no są sprzedawane, ci Norwedzy mówili o tym, którzy nas podwieźli, no i właśnie to też myślę, że są takie rzeczy, o których warto wspomnieć i w filmie, i w ogóle, że jeżeli mamy ograniczać emisję, no to niech te kraje, które są naprawdę bogate, też mogą dać przykład. Zaraz będziemy rozmawiali o ochronie środowiska i o klimacie i o tym, co się dzieje na Spitsbergenie, ale jeszcze chciałbym zapytać pana profesora Ireneusza Sobotę. Przygotowanie takiej wyprawy, to przecież to nie jest tak, że umawiamy się na miesiąc wcześniej, by wyjechać na daleką północ, na biegun polarny, znaczy biegun polarny może nie, ale niedaleko. To jest, jak sam pan powiedział, ciężki romantyzm, to skupmy się na tej ciężkiej części tego stwierdzenia, tego określenia. Tak, rzeczywiście, bo praktycznie każda następna wyprawa zaczyna się w momencie, kiedy kończy się aktualna wyprawa. W momencie, kiedy już wracamy, już są myśli, jak przygotować następną, no i tak po powrocie już powoli trzeba czynić, już nie mówiąc o, może tak powiem, nie mówiąc już o zebraniu ekipy, bo tutaj raczej problemów nie ma, ale już od początku trzeba myśleć o jakichś pewnych zakupach, które trzeba poczynić, o to, co zauważyło się w stacji, co się uszkodziło, czego nie daliśmy rady naprawić, o przygotowania sprzętu naukowego, jakieś nowe pomysły naukowe na jakieś badania i to wszystko, no już praktycznie od momentu powrotu trzeba to wszystko przygotować. Potem, kiedy zbliża się czas wyprawy, trzeba to wszystko popakować, odpowiednio zabezpieczyć i zawieźć na statek, który to wszystko zawiezie do stacji, bo wszystko, co popłynie statkiem polskim Horyzont 2, bo najczęściej tak to się odbywa na początku naszych wypraw, oczywiście nazywam to w normalnych czasach wypraw, wszystko, co zawieziemy na początku, musi nam wystarczyć na cały okres pobytu. No, czyli co zabieracie na statek Horyzont? Kawałka sznurka, to już go nie kupimy. Kabelka nam zabraknie do ładowarki, to nie naładujemy. I tak można by takich przykładów całą masę mnożyć. I ile tego wieziecie w tonach? Czy to liczy się w tonach? Jak wielki jest ten ładunek, który ma wam wystarczyć, by tam normalnie funkcjonować i nie martwić się o ten sznurek, o ten kabelek? Oczywiście, to się liczy w tonach. Na ogół jest to około, w naszym przypadku jest to około no, gdzieś tam 4 od 4 do 10 ton, zależy jaka jest wyprawa, bo czasami to trzeba rozbudowujemy, coś jakieś umeblowanie, no i oczywiście cały ten sprzęt, no i żywność, która też waży i też zależy to, ile jest w danym roku osób, ile bierze w wyprawie. A jaką żywność bierzecie? Żywność jest jakby takim jednym z najtrudniejszych elementów, bo jak to w życiu trudno, a na ogół się do tej i to robię, ustalam listę żywności, także nie tylko naukowiec nie tylko tam liczy, nie tylko sobie coś analizuje, ale też zastanawia się, czy kupić 10 majonezów, czy 8, 20 keczupów i jakie są drzemy, przynajmniej jakie są smaki, się może dowiedzieć. No i w ogóle może dzięki temu, jak naukowiec mężczyzna, który nie zawsze tam na to patrzył w sklepie, może się orientować, jakie w ogóle są ceny. Aha, no to jest proza życia trochę, ale czy ta żywność jest specjalnie jakoś przez was dobierana, by tam normalnie funkcjonować? To znaczy, ja rozumiem, że teraz ta wyprawa była trochę krótsza, ale są, jak sam pan wspomniał, 3-miesięczne nawet wyprawy. To już ta żywność musi mieć i trwałość i być dostatecznie energetyczna i kaloryczna, byście tam mogli normalnie działać i pracować. Tak, tak, jak najbardziej. To jest żywność, która ma przedłużone ważność terminu, prawda, terminy ważności przedłużone. Jest to są jakieś specjalne, jakieś witaminizowane. Często też różna taka żywność specjalnie tam przystosowana, którą możemy zabrać w teren, która powiedzmy nie jest kaloryczna, ale nie zajmuje dużo miejsca, dużo nie waży. Także to jest po prostu, no oczywiście nie wszystko się da, bo powiedzmy mleko też trzeba kupić jajka na przykład i to wszystko gdzieś tam trzeba odpowiednio wyliczyć, żeby po prostu potem nie trzeba było zabierać tego z powrotem do Polski. Pytanie mam do pana Ryszarda Kruka. W takim razie, co pan wziął, co okazało się niepotrzebne już w ciągu pierwszych dni? Bo to też są takie zawsze jakoś odruchowo, niespodzianki. Może to zaskoczę wszystkich. Jedyna rzecz chyba, która mi się nie przydała, to odruchowo zabrałem kąpielówki. Bo miał pan nadzieję na kąpiel w morzu? Nie wiem, no myślałem, że może będzie jakaś okazja. Tak trochę może to powiedziałem żartobliwie, ale, no tak. Ale generalnie tak się zapakowałem, żeby nie było i właściwie nic się nie okazało zbędne. A największy nacisk to jednak oczywiście położyłem na sprzęt z jednej strony filmowy, a z drugiej również sporo kupiliśmy takiego sprzętu, który no odzieży specjalistycznej, chroniącej przed wiatrem, wodą, różnego typu obuwie, bo w niektórych warunkach przy podejściu pod niektóre lodowce no najlepsze są takie profesjonalne, silikonowe kalosze wysokie, które jeszcze chronią, mają ochraniacze cieplne w środku, bo po prostu no, lodowce topnieją i jest bardzo podmokły teren, dużo różnych rzeczek, strumieni. Także no... A jak filmowiec się do tego przygotowuje? Co było takim największym zgryzem? Gdzie był największy problem, jeżeli chodzi o wyprawę na Spitsbergen? No ja, jeśli chodzi o sprzęt, taki właśnie odzież, tak dalej, to Irek mówił, że właśnie pan profesor, no jesteśmy na tej się długo znamy, a więc... no mi tu pomagał, jeśli chodzi o odzież i mówił, że jeszcze w stacji w razie czego to zawsze coś się znajdzie, bo tam sporo różnego typu odzieży jest. Natomiast no bałem się o sprzęt, no na przykład o to, jakie będą warunki oświetleniowe, czy będzie lód odbijał światło. Tam jechaliśmy, był dzień polarny, różna bardzo pogoda, od bardzo mocnego zachmurzenia, nisko stojących chmur, po przepiękne słońce, no tak się okazało. I tutaj musiałem dobrać odpowiednie filtry też. No to są specjalistyczne rzeczy, ale no wystarczyło, żebym nie zabrał właśnie. No i też całe szczęście na przykład do mikrofonu miałem rezerwowy kabel, bo się okazało, że ten, który wziąłem akurat profesjonalnej firmy, no i się okazało, że przerywa kabel do nagrywania dźwięku, tak, do mikrofonu, do kamery takiego kierunkowego i no ważne, żeby mieć właśnie takie drobiazgi, to co nawet Irek mówił o tych kablach, sznurkach, to u nas jest to samo, że czasami no żeby mieć odpowiednią ilość baterii na zmianę, czy będzie niska temperatura, czy będzie szybciej schodzić energia z kamery, no to wszystko trzeba mieć bardzo mocno przemyślane. W takim razie, skoro filmowiec opowiada o swoich przygotowaniach, myślę, że za chwilę wrócimy do rozmowy, porozmawiamy o tej części romantycznej wyprawy, a także o tym, co już naukowo tam zastał profesor Ireneusz Sobota, bo to myślę, że też jest bardzo, bardzo ważne, ale posłuchajmy przez chwilę klimatycznej muzyki, może nie z Norwegii i ze Spitsbergenu, ale też z północy, Most nad Zundem i wspaniały, wspaniały soundtrack, który wprowadzał ten film. Echo start as it crossing room. Trembling noises that come to mask of fear. Hollow talk, any hollow girl. Faucet off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of love. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you knew. Rozmawiamy o wyprawie na Spitsbergen, wyprawie i naukowej, i wyprawie filmowej. Profesor Ireneusz Sobota, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który kieruje Centrum Badań Polarnych, jest z nami przy telefonie. W ogrodzie radiowej Trójki jest reżyser filmu dokumentalnych Ryszard Kruk. I panowie opowiadają o swoich wrażeniach. Pan reżyser widział Spitsbergen po raz pierwszy, a pan profesor widział już kolejny dziesiątki, dwudziesty któryś raz. Także tu mamy szerokie pole doświadczeń, ale jeszcze słyszeliśmy soundtrack z filmu Most nad Sundem. Iwanka Kunewa, która audycję realizuje, zwróciła uwagę, że powstał również fantastyczny dokument na temat też wypraw na biegun południowy, spotkania na krańcach świata Wernera Herzoga. Także to jest temat też fascynujący twórców, filmowców i sama praca naukowców też rozumiem, że fascynuje, tak? Dlaczego? Tak, no mi się wydaje, że w ogóle pan profesor jest bardzo ciekawą postacią. Uwaga, teraz będzie pan na temat pana profesora. Postacią, no niekoniecznie ciekawa postać w filmie dokumentalnym od razu musi być postacią, ale w tym przypadku jest również pozytywną i która... To już mamy pierwszy rys bohatera psychologicznego. Psychologiczny na pewno i ja no, chcę, żeby właśnie to, no, film dokumentalny powinien mieć bohatera i przez jego pryzmat pokazujemy też cały problem zmian klimatycznych, ale najważniejszy dla mnie jest w moich filmach człowiek. I tutaj No myślę, że to jest ta fascynacja. To nie jest tylko wykonywanie jakiejś pracy, no jeżdżenie tam co roku, to jest fascynacja, wręcz miłość do tych terenów, do lodowców, do potężna pasja i myślę, że to w tym filmie pokażemy na pewno. Obiecywałem, że przejdziemy do romantycznej części wyprawy, bo tak to nazywam. Panie profesorze, co pana ujmuje na Spitsbergenie? Co jest takiego magicznego w lodowcach? Co jest w tym regionie świata przyciągającego do tego stopnia, że jak pan powiedział, pan reżyser Kruk będzie za tydzień odczuwał potrzebę wielką powrotu w to miejsce? Gdybym chciał powiedzieć banalnie, to chciałbym powiedział, że wszystko, ale tak już naprawdę, no to ta, dla mnie najbardziej, dzisiaj słuchaliśmy tu przez chwilę wiatru ze Spitsbergenu, ale chyba najbardziej piękna jest ta cisza, która tam też potrafi się czasami pojawić. To jest taka cisza, jak zawsze mówię, że aż brzęczy w uszach. No i lodowce, to coś, co, że tak powiem, kocham najbardziej. Lodowce, które praktycznie zawsze są jak ludzie. Walczą ciągle o te swoje przetrwanie, o to, żeby jakoś ciągle istniały, a nie jest im łatwo. Można nawet powiedzieć, że mają podgórkę zamiast górki naturalnie, jak to zwykle bywa w przypadku tego rodzaju formy terenu. I te lodowce, i ta zmienność pogody. Bywa tak często, że pogoda przez kilka dni jest naprawdę paskudna. No my to tam jeszcze gorzej nazywamy. Mógłbym to nazwać, bo już, a nie, jeszcze nie mogę tego nazwać, jaka to jest pogoda, ale człowiek rzeczywiście, jak tak siedzi w stacji przez te kilka dni, praktycznie nie da się wyjść na zewnątrz, to może troszeczkę tak zacząć się dołować, jakoś jest, no, ten romantyzm podupada, że tak powiem, ale za chwilę to szybko mija, robi się przepiękny dzień. Robią się przepiękne widoki. Wychodzi słoneczko i wystarczy tam parę chwil, parę minut, żeby już dawno o tym wszystkim, co było wcześniej, o tej niepogodzie zapomnieć. A lodowiec, który wydawałby się wszystkim może, że to jest jakaś masa lodu, no bo to jest masa lodu, gdzieś w dodatku, która jest w ruchu, to on jest ciągle taki sam. On jest za każdym razem inny. On przybiera inne odcienie tej swojej bieli, tego swojego koloru niebieskiego. I jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to idąc w teren, no gdzie indziej można prowadzić badania, idąc w teren, mijając renifery, towarzyszą nam na wodzie foki, gdzieś tam przychodzą lisy polarne pod stację. No też czasami przyjdzie i niedźwiedź, co nie zawsze jest przyjemne, no ale z drugiej strony, którzy badacze naukowi chodzą w teren, że tak powiem, ze szczucerem czy z karabinem. Także tych elementów romantycznych, można powiedzieć, jakby na różnych szczeblach jest tam bardzo dużo. A widział, jest film krótki nagrany właśnie w stacji Hachut, jak odpędzacie niedźwiedzia. To dość też, bym powiedział, ciekawe, w jaki sposób ten niedźwiedź reaguje na człowieka. Tak. To jest, może tak powiem, niedźwiedzie są, że tak powiem, bardzo różne. Czasami są niedźwiedzie, które wystarczy, że jak tam gdzieś tam, bo i tak też się zdarzało, że otwieraliśmy okno, a tam niedźwiedź wkładał głowę. Czasami się trzasnęło oknem, to uciekał, aż się, chciałbym powiedzieć, kurzyło, śnieżyło tego śniegu, a czasami rzucaliśmy petardy gdzieś obok, za niego, przed niego, żeby go wypłoszyć i nic sobie z tego też za bardzo tak od razu nie robi. Oczywiście w ostateczności można strzelić do niedźwiedzia, no ale na ogół nikt tego jeszcze u nas nigdy nie musiał, że tak powiem, próbować i no chociaż bezpieczeństwo zawsze jest tutaj takim, zawsze uważam na wyprawach najważniejszą rzeczą, to jest bezpieczeństwo i żebyśmy wszyscy szczęśliwie wrócili do domu, nawet jest ważniejsze, myślę, od badań naukowych. Jednak no te niedźwiedzie, no, zależy jakie to są przypadki, są niedźwiedzie terminowane, które potrafiły pod naszą nieobecność, jak nie mogliśmy wypłoszyć, potrafiły do blaszanej garaży się włamać i nam wyjąć nasze zapasy żywności, czy poniszczyć. Potrafił niedźwiedź wejść do stacji pod naszą nieobecność, no gdzie praktycznie wydawało nam się, że takie zabezpieczenia drzwi czy wejścia do stacji są już nie do przejścia. Ale jednak jak się okazuje, jak często mówią Norwedzy i znawcy, jeszcze większy znawcy niedźwiedzi mówią, że po prostu jak niedźwiedź się uprze, to nie ma siły, żeby tam się nie dostał, gdzie dostać się próbuje. To jest potężne zwierzę. Panie reżyserze, pan się bał niedźwiedzia, wychodząc na przykład nagrywając, robiąc... rozumiem, że byliście zawsze razem, ale są momenty, kiedy no chociażby po tej przygodzie, po tym nieszczęsnym wypadku z turystą, no zostaje taki w tyle głowy dzwoneczek, który mówi, ten niedźwiedź to jest rzeczywistość i on rzeczywiście waży kilkanaście ton i to jest coś potężnego i nie ucieknę przed nim, bo to jest niemożliwe. No, jeśli chodzi o strach, no jeżeli mam w ręku kamerę, to skupiam się tak bardzo na filmowaniu, jakby ona jest czymś takim, co mnie oddziela od świata, od rzeczywistości, ale oczywiście trzeba pamiętać o zagrożeniu i o tym, że może się ono pojawić w każdej chwili, szczególnie jak jesteśmy w takiej stacji, skoro się mogło pojawić w mieście, tak? I o tym oczywiście myślałem. Dodam może jeszcze, że tutaj bardzo pomocne przy dobrej pogodzie są drony. To że można też nie tylko do celów naukowych czy do filmu, ale również można z góry zobaczyć teren wokół, czy w pobliżu nie ma niedźwiedzia. To jest jedna sprawa. A druga też, że w czasie jednej z wypraw trafiliśmy na już mocno zjedzoną fokę i parę metrów dalej leżał już taki oczyszczony szkielet. Były tropy niedźwiedzia w pobliżu i wtedy poczułem się tak, jakbym się znalazł w kuchni u niedźwiedzia i żebym się nie stał jednym z dań, tak? Bo to tak jak w filmach jest jakiś... Mówi pan wyprawy. Wyprawy dokąd były organizowane? Tak, no bo też celem filmu było uczestniczenie, czyli wyprawy były do poszczególnych lodowców. Lodowiec Waldemara, ten, o którym mówię, to jest lodowiec Afatsmark, czyli ten taki, który o tej nazwie on wchodzi, kończy swój żywot w morzu takimi potężnymi ścianami na 30 metrów i tam jest dużo fok i właśnie to jest łowisko, też jest największa szansa spotkania niedźwiedzia i ta wyprawa taka, no zdałem sobie sprawę, że mimo, że nie zobaczyliśmy niedźwiedzia, to zobaczyliśmy jego działalność i no znaleźć się przy jego kolacji, on może poczuć wtedy, że może my chcemy mu ją zabrać, no może nie być wesoło, tak? Wyprawy na lodowce. No brzmi to nieprawdopodobnie, powiedziałbym magicznie nawet. To jest czuć potęgę tego lodu i posłuchajmy mniej więcej też, jak wyglądały takie wyprawy. I to jest nagranie z jednego z lodowców. Powtórz. Krótkofalówka. Ja wróciłem do meteo, bo postanowiłem je zabrać. Bardzo ciężkie, ale spróbuję znieść. Jakbyś chciał, żeby wejść trochę pod górę, to daj znać. Dobrze. Powiedzmy, kto wystąpił na tym nagraniu? Na tym nagraniu wystąpił oczywiście pan profesor oraz doktor Nowak, doktor... Który był z wami tam na wyprawie, tak? I to chodziło o to, że weszliśmy na lodowiec Waldemara i już właściwie zeszliśmy z niego, czekaliśmy przy takim punkcie, takim niewielkim, no, to ciężko nazwać budynkiem, no, ATA się to nazywa i 600 metrów od czoła lodowca i Irek długo nie schodził i się zaczęliśmy martwić, zaczęliśmy go wywoływać. Okazało się, że tam u góry, bo na tych lodowcach są ustawione różnego rodzaju urządzenia badawcze, a więc jakaś stacja meteo się przewróciła, była, nie wiem, no sprawna, ale nie do końca i Irek postanowił ją sam znieść stamtąd i po prostu z nią szedł. I no jak to Marcin właśnie usłyszał. Doktor Marcin Nowak. No tak, doktor Marcin Nowak usłyszał, że on idzie z tą stacją, no to od razu zaproponował pomoc, no ale no, tutaj... Ale pan profesor dał sobie radę. Oczywiście dał sobie radę. Panie profesorze, ja specjalnie mówię o tym wydarzeniu, bądź czy tym fragmencie waszej rzeczywistości i w fragmencie tej wyprawy, bo rozumiem, że to, o czym mówił pan reżyser Kruk, to się zgadza. Ta wersja wydarzeń, tak? Tak, wszystko jest prawdą. To w takim razie, jeżeli to była stacja meteo, to też wiemy, że te lodowce niestety topnieją. I też w jednej z relacji w Świecie i Ludziach pan mówił o tym, że to już nie jest to samo. To jest zupełnie inne wrażenie one robią, bo topnieją bardzo mocno. Tak. No niestety, może zacznę od tego, że tak naprawdę z lodowcami aktualnie jest słabo, a skończę, że jest bardzo kiepsko. Mhm. Lodowce, tym bardziej, już wiemy, ta wyprawa nasza była bardzo nietypowa, choćby z tego powodu, że była krótka, w czasach pandemii, ale udało się dotrzeć i utrzymać nasze wieloletnie, jedne z najdłuższych w ogóle na Spitsbergenie, serie pomiarowe pewnych tutaj różnych zarówno lodowców, czy tam i wieloletnie z Bazwiny, badań meteorologicznych, ale też okazało się, że to było rekordowe lato praktycznie pod każdym względem. Dzięki temu też mamy taki bardzo ważny element w historii naszych badań. No i rzeczywiście te lodowce bardzo szybko się topią, że było tak, może ja tylko powiem tak krótko, że głównie czym akurat ja się interesuję, są to zmiany masy lodowców, czyli tak naprawdę jest to taki rodzaj takiego badania lodowców, czy zgadza się ich bilans. Czyli tak jak w ekonomii, prawda, mamy plus, minus, plus to są opady śniegu, które zasilają lodowy, dzięki temu on istnieje, a minus to jest okres lata, topnienie lodowca. No i coś się okazuje. A granicą między tym wszystkim jest, i tak postaram się troszeczkę, żeby było filmowo, jest, można powiedzieć, cienka czerwona linia. Przy czym ta cienka czerwona linia, to my ją fachowo nazywamy linią równowagi na lodowcu. Czyli linia pomiędzy tym miejscem lodowcu, gdzie więcej lodowca przybywa, aniżeli go bywa, mówiąc tak w wielkim skrócie. I coś się okazuje, że ta linia zniknęła, tak możemy sobie wyobrazić, że ta linia zniknęła z powierzchni lodowca. Co to oznacza? To oznacza, że aktualnie całe powierzchnie lodowców, przynajmniej tych naszych, ale też są już tutaj docierają do nas informacje z różnych innych miejsc Spitsbergenu z tego sezonu, całe lodowce objęte są topnieniem. Bo nawet jeśli ich masa była ujemna, to zawsze gdzieś tam można było znaleźć w wyższych partiach właśnie taką część lodowca, która ma ten bilans dodatni. No a teraz ta linia nam zniknęła. No i przez to przez to też były takie wyniki w tym roku, jakie były, a miejscami topnienie od powierzchni sięgnęło, jak już teraz dokładnie przeanalizowaliśmy w niektórych punktach, powyżej 5 metrów. To jest znacznie więcej niż w latach poprzednich, w czasie jednego takiego sezonu letniego. Mieliśmy rekord temperatury 18,2 stopnia Celsjusza na Spitsbergenie. Przypomnę, że ciągle mówimy o Spitsbergenie, prawda? Otóż to. Mieliśmy rekord w ogóle średniej temperatury lata. No i to wszystko miało odzwierciedlenie właśnie, ma odzwierciedlenie w topnieniu lodowców. I teraz muszę powiedzieć, że jest bardzo kiepsko z lodowcami z tego, co to tak szybko się nigdy do tej pory nie działo. No i to są właśnie te skutki. Co jest przyczyną tego takiego gwałtownego topnienia? To jest przede wszystkim jakby samo napędzanie się, ubywanie lodu, bo wyobraźmy może sobie to. Musimy to wyjaśnić, panie profesorze, bo samo napędzanie się i ubywanie lodu, to musimy to jakoś sobie spróbować opisać. Tak. Skoro tak już powiedziałem, to ja muszę z tego wybrnąć. Daję proszę sobie bardzo. Wyobraźmy sobie, że nasza Ziemia jest, Ziemia, aby chronić się przed ociepleniem klimatu, musi się czymś chronić. Jedną z najlepszych zbroi, jaką posiada Ziemia współcześnie, są to lądolody, czapy lodowe, lodowce, lody morskie, śniegi, czyli wszystko to, co można powiedzieć, to, co jest białe, co ma duże albedo i odbija promieniowanie słoneczne. W momencie, kiedy właśnie na przykład w Arktyce, na Svalbardzie dochodzi do podnoszenia się temperatury powietrza, to powoduje, że również zanikają śniegi i lodowce, a to powoduje, że odsłaniają się ciemne powierzchnie, czyli te, które bardziej pochłaniają ciepło, a jeśli bardziej pochłaniają ciepło, to powoduje wyższą temperaturę, a to z kolei powoduje, że topią się śniegi lodowce, a to powoduje, że więcej promieni słonecznych jest pochłanianych przez powierzchnię, a to powoduje, że jest wyższa temperatura, a to powoduje, że śniegi są topione szybciej, prawda? A to powoduje, że więcej ciepła jest pochłanianego i tak mógłbym mówić. To jest to samo napędzanie się właśnie, tak? Tak. To się fachowo nazywa u nas też sprzężenie pozytywne zwrotne, ale można też powiedzieć, że to jest taki rodzaj nakręcania się, prawda? I trudno przerwać aby to się zatrzymało, bo to tak jak czasami jak z ludźmi, prawda, też, że jak tak się ponakręcamy, to potem trudno jest to odwrócić. Kolejny raz lodowce tu nam się pokazują jako ludzie i bohaterowie filmu, mam wrażenie, ale to rozumiem też jest dowód na zmiany klimatyczne, które się dzieją na świecie, tak? Tak, dokładnie, jak najbardziej. To jest wszystko, powiem tak może, wszystko to, co tutaj, co dzieje się bo my jeśli mówimy o Arktyce, prawda, to tam się nie zaczyna. To wszystko zaczyna się u nas już tutaj w strefie kontynentalnej. Wszystkie nasze uczynki mają swoje odzwierciedlenie właśnie w tych zmianach, które zachodzą w strefach współcześnie zlodowaconych, w strefach polarnych. To jest temat oczywiście na większą debatę, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, na opowieść też i o mitach też tych zmian, bo też wiele funkcjonuje wyobrażeń i przekłamań, ale z drugiej strony też no, mam wrażenie, że pana badania też to są badania naukowe, które no, bezwzględnie pokazują rzeczywistość. Ja bym chciał jednak się odnieść do tych pana wypraw jeszcze na chwilę, skoro te lodowce nam tu się pokazują, jak ludzie są elementem tak no, czułym tej rzeczywistości. Kiedy ten moment zakochania się w lodowcu u pana wystąpił? To jest miłość od pierwszego wejrzenia, czy to jest po prostu kontemplacja miłości? Ja powiem, może tak, takie klimaty surowe mi się bardzo podobały. Ja pochodzę z miejscowości Dziwów nad Morzem. Jeszcze to były czasy, lata 70., kiedy były porządne, że tak powiem, zimy w Polsce. Mhm. Często morze zamarzało, tworzyły się takie dziwne, że tak powiem, formy lodowe z zamarzniętych fal. Pamiętam, wielokrotnie tam się chodziło, pływało się na krach lodowych. No i gdzieś ta taka pasja, że tak bym powiedział, takich wędrówek, to chyba już wtedy, no nie chcę tak mówić, że tak dawno temu, ale tak mi się gdzieś to wydaje, gdzieś to wszystko zostało. No a potem były studia, była tutaj na naszym uniwersytecie w Toruniu. No i tak się trafiło, że nasz uniwersytet dzięki moim poprzednikom w 1975 roku wybudował stację. No i pamiętam właśnie ten 1996 rok, jak tam pojechałem. No i już teraz nie... No już i powiem, co to tak, było? Niech nie... pan powie, jak pan wylądował w 1996 roku w stacji polarnej i rozejrzał się pan i... I malutka stacyjka, w środku 8 koi, że tak powiem, wtedy jeszcze... W środku praktycznie nie było miejsca, żeby się przemieszczać. Na dworze padał deszcz. Potem to, co już mówiłem wcześniej, zrobiła się ładna pogoda. Pierwszy raz poszliśmy na lodowiec. Lodowiec, który wtedy, już pamiętam wtedy, był praktycznie jeszcze cały pokryty śniegiem, co teraz jest bardzo rzadko, możemy obserwować na początku wyprawy. No i ci ludzie, z którymi tam się jest, tam jest w ogóle na takich wyprawach, nie tylko do naszej stacji, do wszystkich innych polskich placówek, czy to zarówno na Spitsbergen, czy do stacji na Antarktydzie. Zaczyna toczyć inne życie. Zawsze powtarzam, że tutaj zostawiamy swoją rodzinę i tam stajemy się sobie rodziną. A ten lodowiec jeszcze, panie profesorze, ta masa lodu, to co tam takiego ujmuje, jeżeli chodzi o pana naukowca, ale też człowieka? No, tak naprawdę ta nasza małość i ta ciągła nauka pokory wobec Spitsbergenu, wobec tej potęgi, bo jak się patrzy na te lodowce zakończone w morzu, które potrafią mieć do 50 albo jeszcze więcej wysokości, kończyć takim lodowym klifem, no to jest coś potężnego, jak tak się podejdzie w miarę blisko, ale z drugiej strony teraz już wiemy, że niby coś tak potężnego, a tak naprawdę coś tak słabego. Jednak Ryszard Kruk, obraz, który pozostał panu przed oczami. Lodowiec? Tak, dla mnie niesamowite było wejście właśnie na ten lodowiec Waldemara, zobaczenie jak to wygląda, właśnie ta jego szarość ale różne obrazy. Świetny był dzień, kiedy cały dzień pływaliśmy łodzią motorową po cieśninie i też podpływaliśmy do różnych lodowców. Ja powiem jeszcze tylko, że może nie wszyscy to wiedzą, że jestem z wykształcenia biologiem i jakby wróciłem trochę tym filmem do nawet hydrobiologiem. Także tutaj z Jirkiem też jakiś mieliśmy też wspólny język. Ja jestem takim wykształconym ekologiem i też te procesy mnie pasjonują też od tej strony naukowej. Panie profesorze, krótko jeszcze. Kiedy kolejna wyprawa? I czy bierze pan jeszcze ze sobą pana reżysera? Reżysera Ryszarda zabiorę zawsze i wszędzie ze sobą, jak będzie tylko chciał. A na myślę, że na lodowiec. Sobie, mam nadzieję, że to będzie wiosna, jak będzie nam dane. No i oczywiście następne lato.